To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Merkel może w poniedziałek być w Warszawie. Jutro przyjeżdża szef niemieckiej dyplomacji. Wybuch gazu w bloku w Łodzi. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Za chwilę też o niezwykłej wystawie poświęconej zmarłemu przed rokiem Wojciechowi Młynarskiemu. Nowy minister spraw zagranicznych Niemiec przyjedzie jutro do Polski, zapowiada w Trójce szef naszej dyplomacji. Jednocześnie Jacek Czaputowicz nie potwierdza, ale nie wyklucza, że w poniedziałek w Warszawę wizytę złoży niemiecka kanclerz Angela Merkel. To strona niemiecka ma pierwsza poinformować o wizycie kanclerz Merkel, tak mówił w radiowej Trójce szef polskiej dyplomacji. Nie komentujemy tego typu informacji, poczekajmy na stronę niemiecką. Równocześnie Jacek Czaputowicz potwierdził, że jutro do Warszawy przyjedzie nowy minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Będzie to jego druga wizyta zaraz po podróży do Paryża. Jacek Czaputowicz mówił też, że obaj ministrowie mają rozmawiać na temat stosunków dwustronnych oraz o kwestiach europejskich. Mamy jako Polska pewne stanowisko w tej sprawie, jest dyskusja na temat przyszłości Unii Europejskiej, modelu, integracji, kwestii funduszy strukturalnych. Te wszystkie kwestie wymagają omówienia. Nowy niemiecki minister spraw zagranicznych był do tej pory szefem resortu sprawiedliwości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A wczoraj, prawie pół roku po wyborach parlamentarnych w Berlinie, powołane zostały nowe władze. Angela Merkel rozpoczęła czwartą kadencję na stanowisku kanclerza. Do szpitala trafiła 30-letnia kobieta ranna w wybuchu gazu w Łodzi. Do eksplozji doszło przy Dąbrowskiego 44. Z trzypiętrowego bloku ewakuowano 20 osób, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. W mieszkaniu doszło do wybuchu gazu, którego skutkiem było raz, że poparzenie lokatorki, druga rzecz to doszło do wtórnego pożaru w pomieszczeniu kuchni. Ten pożar został szybko opanowany. Budynek jako konstrukcja nie została uszkodzona. Wybuch gaz z instalacji miejskiej. Najprawdopodobniej tutaj została okręcona kuchenka gazowa przypadkowo. Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do domów. Kryzys na linii Londyn-Moskwa to główny temat brytyjskich gazet. To druga zimna wojna, pisze na pierwszej stronie brytyjski Daily Mirror. A w dziennikach na Wyspach dominuje poparcie dla premier Theresa May, która ogłosiła wczoraj wobec Moskwy szereg sankcji. Słowa krytyki spadły z kolei na lidera lewicy, którego przemówienie parlamentarne wbrew większości jego własnej partii odebrano jako przyjmująco łagodną linię wobec Kremla. Trwa na nas atak, tak tytułuje swój komentarz redakcyjny Times. Gazeta apeluje, w tę sprawę musi być zaangażowana NATO, bo to pierwszy w historii przypadek użycia takiej broni na terenie sojuszu. Podobna teza w Financial Times. Europa i USA powinny działać razem, bo Władimir Putin próbuje podzielić i osłabić Zachód, przekonuje gazeta. Financial Times obawia się jednak, że w dobie Brexitu i w dobie Donalda Trumpa brytyjska dyplomacja jest osamotniona jak nigdy. Financial Times i Times przyjmują wczorajsze słowa premier May ciepło. Zrobiła to, co mogła zrobić, tak można podsumować tezy komentarzy redakcyjnych. Podobnie jak Guardian. May nie ma tu tak wielu narzędzi, jakby chciała, ale oceniła prawidłowo, że w kontekście złowrogiej natury reżimu Putina czas na dwuznaczność się skończył, pisze Guardian i określa putinowską Rosję jako państwo troll. Gani za to lewicowego lidera opozycji Jeremy'ego Corbina. W komentarzu redakcyjnym czytamy, że momentami wydawało się, że aż za bardzo chce on znaleźć inne wytłumaczenie, takie, które nie wskazywałoby na Rosję. Tabloid Daily Mail nie bawi się już w subtelności. Tu wielki nagłówek atakujący Corbina. To pionek Kremla. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Panie, panowie, Młynarski. To tytuł nowej wystawy w Warszawskim Muzeum Literatury. Ekspozycja poświęcona jest zmarłemu rok temu artyście. Są na niej eksponaty z jego prywatnego archiwum. Rękopisy oraz maszynopisy utworów, piosenek, a także felietonów publikowanych w ostatnich latach życia. Oprócz tego trofea zdobyte podczas przeglądów piosenki aktorskiej w Opolu, a także bardzo bogatą kolekcję zdjęć. Ciekawostką na wystawie będzie także gabinet Młynarskiego, czyli taka rekonstrukcja przestrzeni, w której powstawały utwory, których większość chyba znamy. Mówi jedna z kuratorek wystawy, Agnieszka Papieska, a kurator Andrzej Kowalczyk podkreśla, że wystawa przypomina różne oblicza Wojciecha Młynarskiego. Idea wystawy to jest przede wszystkim postać, osobowość, twórczość Młynarskiego, który słusznie uchodzi za wybitnego autora i wykonawcę piosenek i tłumacza, ale też Młynarski, który bawił nas, zachęcał do refleksji. Te teksty jakoś zapadają w pamięć. Bardzo miło przypomnieć sobie tak bystre, inteligentne spostrzeżenia po latach. Wystawę można będzie oglądać do 31 maja, a wieczorem w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert poświęcony pamięci Wojciecha Młynarskiego. Początek o 19:00. To był serwis Trójki.

że podrywam cię. O panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj. I każdego roku o tej właśnie porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kurek już rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc, na drzewach wisi. Short jedyny wie, że perkusista też się kocha w Krysi. Nie jedyny short, co kosztuje go, by wciąż od nowa walić bęben i tłumiąc pożar krwi tak anonsować. Proszę państwa, dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie, oczywiście, pana Mietka, Pucio, Pucio, jesteśmy na czasach. Wytych góralskich lasach, wypromieniach słonecznych, my opalamy się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze. Stąd pędniaga rozmarszony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc pokrywa wszystko. Całe turnus śpi, a wśród innych śni i perkusista. Że dookoła szum, szansowiczów tłum, czuczoła w czoła. On werbel bum, ma w uszach szum i głośno woła. To powietrza! A teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby w czasie perkusista nie obudził. Bo miewamy czasem głupie sny, ale potem się budzimy i dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, Pucio, Pucio, elo. Jesteśmy na wczasach. W tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych i opalamy się. Orkiestra przygrywa sykoczmy go Pekina i to nie twoja wina, że podrywam cię. Cza, cza, cza. Na początek drugiej godziny do południa. Jesteśmy na wczasach, to znaczy my nie. Państwo, kto wie, życzymy z całego serca. Proszę dać znać, jeśli ktoś słucha nas teraz wypoczywając. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. A zespół Młynarski Place Młynarski rozpoczyna drugą godzinę naszego dzisiejszego dopołudniowego spotkania. Właściwie w całości wypełnioną twórczością Wojciecha Młynarskiego z kilkoma pięknymi wyjątkami i to jest jeden z nich, ponieważ czas na naszą płytę tygodnia, a w tym tygodniu jest to Postcards from the Seaside, nowy album Julii Pietruchy. Mamy te płyty dla Państwa, 71335. 71335. Pod ten numer proszę wysłać SMS w treści imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Z wielką przyjemnością podzielimy się właśnie tymi płytami Postcards from the Seaside. To jest nowy album Julii Pietruchy, a Julia zgodziła się w tym tygodniu o tych piosenkach Państwu opowiedzieć. I to jest kolejna z jej historii, tym razem o utworze Friends. Friends to historia prawdziwych przyjaciół. Takich, którzy nie oceniają, którzy dają sobie drugie szanse, którzy próbują, którzy popełniają błędy, którzy się kochają, którzy się biją, którzy się czasami nienawidzą, żeby potem rano po przebudzeniu przytulić się mocno i powiedzieć, jak bardzo się kochają. Właśnie o tym jest ten utwór. Julia Pietrucha, a płyty Postcards from the Seaside dziś dla pani Joanny i dla pana Dariusza gratulujemy. 19 minut po 10, czas na spotkanie z Katarzyną Stoparczyk i jej niezmiennie inspirującymi rozmówcami. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest firma? Firma to tam, gdzie się coś pracuje. Na przykład mój tatoś pracuje na jedzonko. Nie wiedziałam, o co chodzi. Ale czemu? Co pani, jaki to jest temat? Firma. Co to jest firma? Ojej, nie lubię takiego tematu. A jaki lubisz? Airbus A380. Jest taka firma samolotarska. Jest taka firma. Mój tata chce być pilotem zawodowym. To jest fajny zawód. Dlaczego? Pilot zawodowy latając zarabia pieniądze. A ja pomagam tacie.

przykładu ze mnie nigdy nie myślą brać, bo wciąż trenują nieomal od kołyski, ciągle trenują jak ci. Trzeba się śmiać, zazdroszczę im bardzo. Ja nie umiem. Przepraszam. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Na przykład polska wieprzowina, schab bez kości w plastrach, 7,49 za 700 gramów. Oraz mleko UHT Łowicz, 3,2%, złoty 74 za litr przy zakupie 6-paku. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10:43, wybieramy się do kina. Fajny film. Wczoraj wieczorem odbyła się uroczystość wręczenia nagrody imienia Zbyszka Cebulskiego. Tegorocznym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia dla młodych aktorów został Dawid Ogrodnik. Z aktorem tuż po odebraniu nagrody rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Trochę na nią musiałeś poczekać. No parę dobrych lat, tak. Bo za Chcę się żyć, za Ostatnią rodzinę, to jest chyba trzecia moja nominacja. Tak by wynikało z narracji podczas uroczystości, że przy trzeciej nominacji otrzymałeś wreszcie nagrodę imienia Zbyszka Cebulskiego. Możemy tylko opowiedzieć, jak ona wygląda, bo wygląda szczególnie. No tak, tak. Tylko nie wiem, jak ją opisać. Jest patron nagrody i ona się naprawdę świeci, czyli taki blask gwiazdy filmowej. No tak jest, tak by wynikało z tej nagrody, tak. Otrzymałeś nagrodę za rolę w filmie Cicha noc. To jest film obsypany nagrodami. Nie pierwsza też twoja nagroda za tę rolę, ale tak ładnie zostało to określone, że nie była to gra tylko na indywidualny sukces, tylko jednak bardzo duży udział w takiej pracy zbiorowej, grupowej, aktorskiej, jak ty sam to wspominasz. Fajnie, że pan Zbyszek Zamachowski podkreślił to, bo właściwie istotą tego filmu właśnie była pewna zbiorowość, ale ona już się wcześniej pojawiła, bo przy Ostatniej rodzinie, przy takich dużych osobowościach, jakim był Tomek, ta współpraca rodzinna też była, tylko tutaj troszeczkę na innym gruncie, że tak powiem, na naszym gruncie. I od początku właściwie wszyscy stawialiśmy na tą zespołowość i na to, żeby te relacje między nami były na takim poziomie, jakim każdy z nas zna i chciałby, żeby były. No, ale tutaj nie można nie wspomnieć castingu, który przeprowadziła pani Ewa Brocka, bo jednak dobranie aktorów jest rzeczą istotną w filmie i udało się zrobić to w sposób fantastyczny i ja nie miałem żadnych wątpliwości przy pierwszych spotkaniach, czy z Adamem Cywką, czy z moją mamą Agnieszka Suchara. No nie miałem wątpliwości. To były takie po prostu strzały, że pojawiał się wujek, pojawiła się mama i ja mówię, kurczę, to jest mama, to jest wujek. Mówię, nie szukajmy dalej. I faktycznie te moje jakieś takie przeczucia i też przeczucia Ewy Brockiej, czy wreszcie samego reżysera, no bo on jest decydentem, jednak się potwierdziły i to naprawdę była fantastyczna przygoda. Sporo czasu minęło od zdjęć, ale czy wy ciągle pozostajecie w pewnym sensie tą rodziną? Ciągle do siebie piszecie SMS-y? Tomek Ziętek, czyli twój filmowy brat, wspominał mi ostatnio, że macie taką grupę WhatsAppową czy SMS-ową, to ciągle trwa? Ja się z tego wypisałem trochę, ale wiem, że to trwa. Czasami do tej grupy dołączam. To jeszcze jest ta grupa? jest jeszcze ta grupa, tak, ja długo w niej byłem. No i to jest taki też wymiar tego, że dzisiaj właśnie było takie pytanie, co jest wymiarem, jak się kończy film i tak dalej. No to właśnie relacje, które zostają, są takim wymiarem dla mnie, który mi mówi, o, coś się udało zrobić z tymi ludźmi, wspólnie razem coś wypracować, bo te emocje zostają, a jak zostają, to znaczy, że one były gdzieś między nami i na nich też budowaliśmy całą tą rzeczywistość. Ale ty tak ładnie, odbierając nagrodę, powiedziałeś o tym, że to jest taka nagroda, która jednak powinna stwarzać jakiś rodzaj motywacji dla młodego aktora, który stawia swoje pierwsze kroki. Ty ciągle jesteś młody, oczywiście mieścisz się w kategorii do 35 roku życia, bo tu taka jest cezura, ale przecież masz już ogromny filmowy dorobek. No właśnie, tak chciałem trochę zażartować, no bo właściwie do takiego wielkiego szlema, no to brakowało mi tylko Zbyszka Cybulskiego i wszystkie, nie mówię tutaj, żeby jakoś tak się wyróżniać specjalnie, ale mam te nagrody i ta nagroda, ona jest szczególna. Z Dawidem Ogrodnikiem, tegorocznym laureatem Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A jeśli już jesteśmy przy tematach okołofilmowych, chcemy Państwa zaprosić do kina. Na pokaz filmu Wieża Jasny Dzień, Jagody Szelc. W opinii wielu krytyków to odkrycie ostatniego festiwalu filmowego w Gdyni. Zapraszamy na seans 20 marca o 19.30 w warszawskiej Kinotece. Mamy dla Państwa zaproszenia, prosimy dzwonić 22 i 7 trójek. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Czasu nieważni, daj blask mojej wyobraźni. Myślom mym bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź. Ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fan, bądź listem na pozwę stąd. Blondynką i bądź niedużą i moją wielką muzą. Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty tworzę, mnie Boże. Przy mnie siądź, natchnieniem mym bądź. Ja jestem facet, co w saksofon dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie. Kłopoty mam w mol i w dur. Potrzeba mi chmur i piór, by niosły mnie swingu skrzydła, by fraza mi nie brzydła. Więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą. Skwar czy w deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić? Smaż, gotuj, zmywaj, pierz, a przytul czasem też. Artystom takich mus potrzeba i już. Lip, lap, dyby, dobry. Lekki bunt wystąpił w żeńskiej części ekipy pracującej przy dzisiejszym do południa na tę jedną linijkę. Smaż, gotuj, zmywaj i pierz.